کیا کافر کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی مسلمان کے ہاتھوں پر توبہ کر کے مسلمان ہو؟ ایمان لانے کے لیے کسی مسلمان کے ہاتھ پر توبہ کرنا شرط نہیں، البتہ اپنے اسلام کا اظہار کریں۔ صدر الشریعہ، صدر الشریعہ۔